Jedna płyta, dwóch wykonawców, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Przedsięwzięcie płytowo-muzyczne nazywa się Sol, jeszcze dopisek naszej muzykalnej tradycji. Ale wszystko będzie wypisane jeszcze nawet alfabetem oryginału, czyli grażdanką po rosyjsku, żeby każdy mógł sobie znaleźć tę muzyczną rybę w sieci. A gwoli dziennikarskiej ścisłości to jeszcze dopowiem, że pierwszy wykonawca Kukryniksy, drugi wykonawca Siostry. No ale jak ktoś chce, to znajdzie, jak ktoś nie chce, nawet nie musi specjalnie szukać. Doktor Wilczur raczej przyzwyczajony, że nikt nie chce niczego szukać, to odkładamy w takim razie na kubkę. No i podamy jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności, że polskieradio.pl, / trójka, / wolna strefa. Tam wszystko będzie wypisane po audycji, żeby ktoś tam zajrzał jak chce, a jak nie chce, to i tak doktorowi Wilczurowi specjalnej przykrości nie zrobi. Siwy, nasz kronikarz, zwierza się, że rzeczywiście nie jest łatwo ze strefą. Czyżby wyjść chciałby po angielsku z tej strefy? Siwy donosi i pociesza przy okazji słuchaczkę Anię. Ta słuchaczka pisała kiedyś, że nikt z jej branży sądowniczej nie chce słuchać z nią strefy. Nie jest odosobniona. Ja też ludzi z mojej mopsowej branży namawiałem do słuchania strefy i nikt się nie dał przekonać, mimo dogodniejszej wtedy pory nadawania. Ale oni raczej nie zaliczali się i nie spełniali wymogów do tych trzech podstawowych kategorii słuchaczy strefy. To ja przypomnę, że to albo bezrobotni, albo emeryci, albo wariaci. Także przekonanie kogoś do słuchania strefy, konkluduje Siwy, to ciężki kawałek chleba i trzeba się nieźle natrudzić. No, co ja mam powiedzieć w takim razie? To jakoś tak chyba dosyć niepostrzeżenie i bardzo szybko. Ach, jak ten czas szybko leci. Zakochani czasu nie liczą. A doktor Wilczur oczywiście zakochany w swojej zonie. Zona rock'n'rolla, wilna wid anglomowa. To w takim razie czas na płodozmian. No, bo ten poprzedni zestaw rosyjski, taki subtelny, ludowy, ambitny, no to teraz będzie młócka, tak jak w dzisiejszym leitmotywie, że czady i młyny, ale bez Walentyny. No, tak się jakoś złożyło, skąd ta Walentyna się przyplątała, nie wiadomo. No, w każdym razie będzie siermiężnie. Nie wiem, czy słuchacze to wytrzymają, że tak zmieniamy te szuflady muzyczne. Zespół francuski, tak będzie się można za chwilę przekonać, a doktor Wilczur wykonawców francuskich właściwie przynosi tylko po to, żeby coś sobie wymówić po francusku, ale może większą część tej wymowy zostawi sobie na po, a przed tylko zapowie bardzo ładnie zespół, który zwie się Charge 69. Thank you. No i znowu wymówię sobie coś po francusku, mianowicie najpierw nazwę zespołu Charge 69. I tu dochodzimy do wielkiego problemu liczebników francuskich. Charge 69, czyli tam charge 69. I liczebniki francuskie właściwie nie są dla lingwistów. Liczebniki francuskie są dla matematyków, ponieważ no, 69 jeszcze jest proste, 69, ale już na przykład 79 nie byłoby takie proste, dlatego że byłoby to 79, czyli 60 plus 19. To by było 79, ale to jeszcze nie koniec problemów z francuskim, mianowicie na przykład 99 byłoby 99. To oznacza 4 razy 20 plus 19. I to jest 99 po francusku. Z punktu widzenia lingwistycznego nie polecamy. Dodam do tego wszystkiego jeszcze tytuł tej płyty, a nadmienię z kolei, że zespół Charge 69 to jest stary. Stary zespół, a jak wiadomo, dr Wilczur lansuje hasło, że dla zespołu rock'n'rollowego to tylko 3 płyty są możliwe do wydania, a potem to już niech się zespół rock'n'rollowy rozwiązuje, bo jest zbyt dojrzały i wyewoluowany. W związku z tym my wybraliśmy pierwszy album zespołu Charge 69, mianowicie Apparence Jugée. O, to już sobie powymawiałem po francusku. Oddałem, spłaciłem dług, jeśli chodzi o wykształcenie społeczeństwu, no ale jeszcze trzeba by oddać głos słuchaczom w sprawach językowych, bo dlaczego tylko o tych sprawach dr Wilczur ma mówić? No, dlaczego? Basia, nasza wierna, a nie, już od niedawna niewierna słuchaczka, taki listel językowo-krotochwilny do nas wysłała. Otóż zamówiłam wór karmy dla psów, donosi Basia. Dostarczyli go do mojego sklepiku na rogu, gdzie obsługuje pewien Azjata. Wygrzebał tę karmę, a następnie poprosił mnie o podanie imienia i nazwiska. Następnie ów Azjata pyta: ma pani kot? Na co ja uprzejmie odpowiadam: nie, mam pies. A jemu chodziło o ten kot, co się smykiem wysyła. No, tak to jest niestety z polskim wygłosem, że i kod dachowy, i kod pocztowy, no, tak samo jest wymawiany. Polska to jest trudna języka. No, a ja jako lingwista stosowany zawsze ostrzegałem przed różnymi językami, również ojczystymi. Ech, no to namordowaliśmy się z tym francuskim zestawem parę minut temu i językowo, i muzycznie, to teraz coś podnoszącego na duchu, żeby było trochę skocznie, żeby było krotochwilnie, żeby nie było tak dołująco, żeby nie było tylko o tych wszystkich makabrach tego świata. A jeśli chodzi o krotochwilę, o chwilę krotochwili, najlepsi są Słowacy. Skadwa to nic. Ja mu aj tak dawno nie ścicham, nie mam to zratane, nie tuším, co sa stane. Zo svojho vlaku z okna pozerám, všetko sa mení, cesta ubieha, spoznám nespoznané, uvidím, co sa stane. Niekam sa ponáhľať, osud si ma nájde sám. Snaží niečo dokázať, aj keby na to musel doplácať, nechám to na iných, ušetrím si sily. Aj keď to vonku nie je najlepšie a nikto pred tým neutečie, ja pomalým krokom ostávam bokom. Niekam sa ponáhľať, osud si ma nájde kam. Ja mu aj tak dávno nestíham, nemám to zrátané, netuším, čo sa stane. Zo svojho vlaku z okna pozerám, všetko sa mení, cesta ubieha, spoznám nespoznané, uvidím, čo sa stane. Niekam sa ponáhľať, osud si ma nájde sám. To minus 6 ráno, na nudnej ceste do práce nastúpila žena v šatách krátkych, až to rozplače. Bola to jedna z tých, čo hľadá, jedna z tých, čo očarí, jedna z tých, ktorú keď spadáš, navždy ťa srdce rozbolí. zabrala miesto na státe v preplnenom vozidle a teraz stojí celkom blízko proti mne a to jej vyčaruje úsmev. Cíti moje sympatie, no zrazu sa otvoria dvere, vystúpi a už jej nie. Dwa to nic. Tak się zje ten zespół. Jeśli są kłopoty ze zrozumieniem, jak to się pisze, to oczywiście będzie wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No i wreszcie, chociaż to niepoprawne politycznie w strefie, że no dało się pewne rzeczy zrozumieć. No cóż, był to słowacki, nawet tytuły utworów, takie jakieś bliskie polskiemu. Ech, naprawdę... Wszystko się dało zrozumieć. O 6 rano, ten ostatni tytuł, a pierwszy Wlak. No a kto w Polsce nie wie, co to jest Wlak? No daj pozor, Wlak! Ska 2 to nic. Będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa i to razem ze wszystkimi znakami diakrytycznymi. Chociaż tu akurat w tym zestawie jest tylko jeden znak diakrytyczny nad A. W słowie rano. Może to jest jakieś długie A w słowackim. Nie będę się wypowiadał, bo a nuż jeszcze jacyś bohemiści i specjaliści od słowackiego słuchają o tej porze po 3 w nocy. Nie, to właściwie niemożliwe. Jeśli chodzi o to, jakie kryteria słuchania audycji spełnia branża sądownicza, to Ania, nasza słuchaczka, odpowiada siwemu. Skoro słuchaczami strefy są pracownicy sądownictwa, prokuratury i palestry wszelkiej maści, to nie są ani bezrobotni, ani nie są też emerytami. Czy w takim razie przypadkiem nie są wariatami? No, nasza stała i wierna, a nie, właściwie od niedawna niewierna słuchaczka Basia na pewno do tej kategorii oficjalnie się zalicza. Strefa Małpa. polskieradio.pl. Można pisać, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, w związku z czym najlepiej pisać o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, nie wiadomo, kiedy dr Wilczur znajdzie to w skrzynce, nie wiadomo, kiedy będzie okazja. Skoro płodozmian obowiązuje w strefie, no to w takim razie zupełnie coś z innej beczki. Trudno powiedzieć coś o miejscu pochodzenia. No tutaj różne warianty. Że niby Stany Zjednoczone. Że niby Izrael. Ale przecież były już takie przypadki, że ze Stanów Zjednoczonych albo nawet z Anglii też prezentowaliśmy nie po angielsku. No są takie wyjątki. Ale jak nam tutaj jeszcze ten hebrajski, a może i sefardyjski język dochodzi, to nadaje się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i no, trochę ta nazwa, tfu, nieładna, ale jakoś przebolejemy. Balkan Beat Box. No bardzo, bardzo ładny płodozmian. Zespół zwie się Balkan Beat Box. Pochodzi trochę ze Stanów Zjednoczonych, ale można nie po angolsku, można. Trochę z Izraela, co no, było słychać zresztą, może i miejscami po sefardyjsku. Będzie wypisany, chociaż nie po hebrajsku, bo jakoś sami też się nie zapisują po hebrajsku, więc dr Wilczur nie widzi powodu, żeby ich na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa zapisywać po hebrajsku, więc łacińskim alfabetem ich tutaj zapiszę. No a wszystko będzie dostępne tak po śniadaniu. No może po drugim, a może po trzecim. No jak dr Wilczur oczywiście wreszcie wstanie z tego swojego łoża boleści po przeprowadzeniu tejże audycji tak późno w nocy. No a patrzę na zegar i widzę, że o tej porze to już wszyscy słuchacze, bez względu na preferencje, w objęciach tego gościa, Morfeusza. No ale my ratujemy drogich słuchaczy. Nie spać! Nie spać! Teraz też niestety być może da się coś zrozumieć, co jest bardzo niepoprawne, jeśli chodzi o strefę, bo nie powinno się dać absolutnie nic zrozumieć. Nikt nie powinien wiedzieć, co jest grane w tej audycji. A nazwa tego zespołu Katedra. I to jeszcze w dodatku pisane tak jak po polsku. Czy to oznacza, że będzie polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu? Nie, bo to nuda, banał i sztampa. To może uchylę rąbka tajemnicy, co to będzie. Czy ktoś z drogich słuchaczy słyszał kiedyś metal litewski? Nie słyszał? No to zaraz usłyszy i może już mówić, że słyszał. Katedra z Litwy. Zespół zwie się Katedra, ale jak było słychać, nie jest to polski zespół. Był to namacalny, można by powiedzieć, słyszalny dowód na to, że no, z Litwinami nie da się dogadać. Ktoś coś zrozumiał, mimo że sąsiedzi od tysięcy, można by nawet powiedzieć, lat. No, nikt nic nie zrozumiał, poza nazwą zespołu Katedra. No nie, przepraszam, tutaj siódmy utwór, Instrumentalas jest napisane. A drugi utwór, Angelai, to pewnie o anioły chodzi. No ale reszta, no jak tu się dogadać? Jak tu się dogadać z Litwinem? Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a nie ciągle pytać doktora Wilczura, gdzie to, jak to, za ile. No, można też męczyć naszego kronikarza strefowego, siwego, jak go ktoś namierzy w sieci. Ech, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady i młyny bez Walentyny. Jakoś tak dziwnymi drogami ten leitmotiv do umysłu doktora Wilczura dotarł i wkręcił się w jego synapsy i bruzdy czołowe. Niedawno nasza słuchaczka Kasia donosiła, że utwory orientalne prezentowane w strefie powodują, że coraz częściej zdarza jej się oglądać kino azjatyckie. Apagę Satanas. No ale trzeba tutaj się uderzyć w Wilczurze piersi, że rzeczywiście sączymy tę truciznę azjatycką hektolitrami. Obawiam się troszeczkę o zdrowie psychiczne Kasi po tym zestawie muzycznym, ponieważ nie dość, że będzie to Tajlandia, to jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz. พี่เมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่อกเดี๋ยวนี้มันวกวกขึ้นไปบนสมองรักเอ่ยรักเห็นใครไม่อยากแลมองเพราะพี่รักน้องรักน้องคนนี้แน่นอนรักของพี่มาเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกรักจนเป็นทุกข์ทุกคืนนอนกอดแต่หมอนรักเอ่ยรักรักขึ้นสมองแน่นอนสมองน้องเอ๋ยฝันไปต่างๆฝันว่ายุงคาบช้างไปปล่อยลงวังน้ำบนบางทีก็ฝันว่าลิงออกลูกเป็นคนให้หมอดูเขาดนเขาว่าพี่รักน้องข้างเดียวรักของพี่มาเดี๋ยวนี้วุ่นวายยิ่งนักรับรองว่ารักรักพี่นี่ต้องแน่นเหนียวหลงรักเจ้าข้าวปลาไม่กินเลยเชียวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอรักขึ้นสมองน้องเอ๋ยฝันไปต่างๆฝันว่ายุงคาบช้างไปปล่อยลงวังน้ำบนบางทีก็ฝันว่าลิงออกลูกเป็นคนให้หมอดูเขาดนเขาว่าพี่รักน้องข้างเดียวรักของพี่มาเดี๋ยวนี้วุ่นวายยิ่งนักรับรองว่ารักรักพี่นี่ต้องแน่นเหนียวหลงรักเจ้าข้าวปลาไม่กินเลยเชียวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอ านมาอีกแล้วเราก็แจวไปหลบลมร้อนเราแอบรักแอบพักเสียก่อน ผมขอนอนสบายดีแท้ไปช่วยจับปู ดูนู่นสิพวกเราแสนสนุก ไอ้ผมนั้นทุกไม่มีคู่ครับ Bez komentarza, bo malo czasu króca bomba, że odwołam się do tego cytatu albo tej cytaty filmowej. W każdym razie patrzę na zegar. Nadmieniam, że wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Doktor Wilczur nie musi mówić już nic poza jęknięciem tylko, że co nam zostało. Ładny finał. A żegnamy się czymś z Argentyny. Czy to oznacza, że będzie to po argentyńsku? Bynajmniej będzie po hiszpańsku.